Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu zimfikie mtume sallallahu alayhi wa sallam, tukiendelea na darasa letu la kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala yasema: wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Akiendelea Allah kuwakumbushia Banu Israil neema mbalimbali alizowapa, akiwaambia vile vile pia kumbukeni kipindi tuliposema kuambieni udkhulu hadhihi alqarya, ingieni kwenye mji huu. Na mji unaokusudiwa hapo ni Baitu al-Maqdis, na baadhi ya wanavyoona wakisema ni Ariha, miongoni mwa miji ya Sham, lakini kaulu rajih ni Baitu al-Maqdis. Kwa kumbukeni pale ambapo tuliposema kuwaambieni ingieni kwenye huu mji, yani mji wa Baitu al-Maqdis. Fakulu minha haythu shi'tum ragada, mtakapoingia humo ndani kuleni ndani ya mji ule chochote kile mnachokitaka kwa raha, yani kwa maridhawa, yani mle vizuri pasina shida, pasina kukatazwa na mtu. Chochote mtakachokipata ndani ya mji huo, vitu mbalimbali, matunda mbalimbali, vitu vingi vilivyomo humo ndani, mvile kwa raha zenu, yani mkiwa mmejiachia kwa uhuru pasina kubugudhiwa na yeyote yule. Na habari hizi waliambiwa wale Banu Israil baada ya kwamba baada ile zama za Tihi, ile miaka ya Tihi ile, walienda na Nabii Allah Yusha. Yusha aliwapeleka, manake mwanzo walikataa kuingia zama za Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, wakapewa mtihani mzito. Ndani ya miaka 40 wanahangaika wasijue pa kuelekea, wanasafiri huku na kule, lakini wanajikuta kesho yake wako pale pale walipotoka jana. Lakini baada ya ile miaka 40 wakaenda kuingia Baitul Maqdis pamoja na Nabii Allah Yusha ibn Nun, ambaye asili yake ilikuwa mwanzo ni kijana wa Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, kama tunavyosoma habari zake kwenye suratul Kahf: wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahraini au amdhiya huquba. Ukumbukeni pale ambapo tuliposema kuambieni udkhulu hadhihi al-qarya, ingieni kwenye mji huu. Fakulu minha haythu shi'tum ragada, mle ndani ya mji ule chochote kile mnachokitaka, namna mnavyotaka kwa starehe zenu. Wadkhulu al-baba sujada, na mtakapokuwa mnaingia mji huo muingie hali ya kuwa nyie ni wanyenyekevu, hali ya kuwa mumeinama, vichwa vyenu mmeviinamisha, mnaingia hali ya kuwa mmerukuu, muingie kwa kurukuu. Ndio maana wadkhulu al-baba sujada, muingie kwenye huo mji kupitia ule mlango wa mji ule ambao ni mji wa Baitul Maqdis, mkiwa mmeinamisha vichwa, mnaingia kwa unyenyekevu, mnaonesha taa na shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu hitatun, na mtakapokuwa mwingia kwenye mji ule mseme hitatun, yani uhtut anna khatayana, yani tusamehe makosa yetu, tufutie makosa, tufutie madhambi yetu, tukufirie makosa yetu. Ndio maana wakulu hita, mtakapokuwa mwingia mjini mle, mwingie huku mkiwa mnamuomba Allah maghfira, na tauba na msamaha, ndicho kinachokusudiwa. Sio muingie aliyakuwa mnajisikia mnasema tu maneno ya kawaida, la, ingieni kwa unyenyekevu kwanza mkiwa mmeinama, yani mnarukuu alafu mnatembea mkiwa mmerukuu. Lakini vile vile pia sio hayo tu, huku mkiwa vile vile pia mnaomba dua: e Mola wetu, tusamehe makosa yetu, tugufirie madhambi yetu, tutubie toba yetu ikubali. Waqulu hitta, ndo maana waqulu hittatun. Mtakapofanya hivyo, naghfir lakum khatayakum, tutawasameheni makosa yenu mengi mlioyafanya. Wa sanazidul muhsinin, na wale wafanyao wema tutaendelea kuwazidishia wema juu ya wema wanaofanya, yani tutawalipa zaidi na zaidi. Watu wale baada ya kuamuriwa vile na Allah subhanahu wa ta'ala wenyewe, kama anavyosimulia Allah, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, walibadili maneno walioamuriwa wenyewe, wakaleta mengine mbadala wake. Badala ya wao kusema hitta wakasema hinta, waliambiwa waseme hitta, yani tughufirie madhambi, tusameh, lakini wenyewe wakasema hinta, yani hinta, tupe chakula, tupe misosi. Ngale wameambiwa waombe maghfira, wenyewe badala ya kuomba maghfira wanaomba chakula. Na wanavyoni wanasema watu wale waliingia Baitul Maqdis kwa nyuma nyuma, yani kinyume nyume. Waliambiwa waingie kwa mbele wakiwa wameinama, wenyewe wakageuka, alafu wakaingia kinyume nyume yani. Na baadhi wanavyoona wanasema waliketi chini alafu wakajiburuza hivi na makalio yao kinyuma nyuma, yani wakawa wanaingia vile. Yaani ile jeuri yao tu nakusudi yani. Sio mashetu kwa pamoja hapo. Labda nionyeshe mfano. Wanakuwa wanapoingia warukuu, alafu waingie wakiwa wanamuomba Allah maghfira na msamaha. Sasa wenyewe wakaingia kinyume nyume hivi. Alafu msosi. Umeona? Au wengine wanasema wakaketi kwa chini alafu wakaanza anajiburuza. Wanaingia kwa hivi. Paka mwisho. Yaani walivyojeuri tu bano Israeli. Umeona? Jinsi walivyojeuri. Na ndio maana Ibn al-Qayyim amewasimulia kwenye kitabu chake Al-Kafiya Tushafia lil-intisar lil-farqa najia, akisema umira al-yahudu bi an yaqulu hittatun fa abaw wa qalu hintatun lihawani. Umeona? Umira al-yahudu bi an yaqulu hittatun. Mayahudi waliamuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanapoingia Baitul Maqdis waseme hitta, tughufirie makosa yetu. Fa abaw, lakini wenyewe wakakataa. Yaani kwa jeuri yao tuna kiburi, waqalu hintatun, wakasema hinta, misosi. Wenyewe wanaambiwa semeni hichi, wanabadili wanasema kile. Kwa jeuri tu waliokuwa nayo. Ndio maana Allah anasema fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Wakabadili wale waliodhulumu nafsi zao kwa kumkufuru Allah, kumshirikisha Allah, kukufuru neema za Allah, yale maneno waliopawa wakayabadili wakaleta mengine. Qawlan ghayra alladhi qila lahum, wakabadili maneno waliopawa, badala ya kusema yale wakasema mengine. Kilichotokea sasa, fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun, tukawateremshia hao walodhulumu nafsi zao kwa kumkufuru Allah, kukanusha neema za Allah, tukawateremshia adhabu itokayo juu mbinguni. Anzalna ala alladhina zalamu rijzan, yani adhaban, tukawateremshia adhabu itokayo mbinguni, juu mbinguni. Bima kanu yafsukun, yote hayo ni kwa kutokana na kile walichokuwa wakikifanya, yani kule kutoka kwao kwenye taa. Pale wanapoambiwa mtii Allah, wanatoka wanaenda kinyume na taa, ndio maana wakateremshiwa adhabu kali itokayo juu mawinguni au juu mbinguni. Na baadhi ya wanavyoona wakisema adhabu hii walioteremshiwa ni taun, yani Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea ugonjwa wa taun, ndani ya siku moja wakafa maelfu ya watu. Yaani wale waliodhulumu ndani ya siku moja, yani wakadondoka kama vile wadudu. Ushaipiga labda dawa fulani hivi alafu wadudu ghafla wakafa wengi. Ndani ya siku moja yani wakadondoka wengi kama vile wadudu yani. Kwa hiyo baadhi yao wamesema ni maradhi ya taun, na wengine wakisema rijzan ni adhabu itokayo wapi? Mbinguni, yani kama vile moto na vitu vingine kama hivyo. Ala kulli, yani kwa kiujumla waliteremshiwa adhabu kali ambayo walipigika kupitia adhabu ile. Wakufa walikufa wengi sana. Na fisq ni al-khuruj an ta'a, ni kutoka kwenye ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko pamoja wa Sheikh. Aiywa. Vile vile akisema Allah, akiendelea kuwakumbushia neema zake nyingi alizowapa hao banu Israel, akiwaambia wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadhrib bi 'asaka al-hajar famfajarat minhu 12 'ayna. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, kumbuka vile vile, kumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi alizowaneemesheni pale ambapo Musa alayhi salatu wasalam alileta dua ya kuomba maji. Istasqa yani talabu suqya, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala maji, manake walikuwa na kiu cha kufa mtu. kipindi kile cha ti, kipindi ambacho miaka 40 ambao walikuwa wanahangaika wasijui pa kuelekea jangwani, sehemu ni kame ya kufa mtu. Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam alipofuatwa na hao bani Israeli, tunaomba maji ya kunywa, tunaomba maji ya kunywa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoombwa na Musa, Musa alayhi salatu wasalam akaamriwa na Allah afanye moja mbili tatu kama anavyosimulia Allah. Faqulna idrib bi asaka al-hajar. Hiyo fimbo yako ulionayo, piga jabali jiwe lolote ambalo liko mbele yako. Chukua jiwe alafu ulipige kupitia fimbo yako hiyo. Idrib bi asaka al-hajar. Fimbo yako ulionayo ipige kwenye jiwe lolote ambalo waliona. Baada ya Musa alayhi salatu wasalam kupiga jiwe lile, famfajarat minhu 12 aina. Lile jiwe likatoka mifereji 12. Yaani maji yakawa yanachuruzika, yani mifereji 1 2 3 yani 12. Baadhi wanavyoona wanasema jiwe lile lilikuwa yani liko design ya mraba yani. Kwa kila upande ikawa inatoka mifereji mitatu yani. Chemchemu tatu, huku kunatoka tatu, huku tatu, huku tatu, huku tatu. Unaona eh? Na maana jumla ngapi? 12. Sasa wale banu Israel walikuwa ni makoo au makabila 12. Kwa kila koo likashikilia upande wake, yani chemchemu yake na mfereji wake, wakaanza kunywa maji ili wasije wakagombana. Malaki kitu kidogo walikuwa wanagombana. Ndio maana imetokea mifereji 12, kila kabila, kila koo waende kwenye mfereji wao, kwenye bomba lao. Jiwe tu likapigwa pap na maji yakatoka. Hebu tizama hii. Ni muujiza wa vipi? Yaani vitu wanaviona live lakini bado wanapinga, wanakanusha. Na vitu walikuwa vile yani wakiletewa yani kwa macho hivyo tu wanaviona, si kusimuliwa. Manake tuna njaa, chakula kinateremka. Tuna kiu, piga jiwe, maji yanatoka pale pale. Niambie mashehe, yani ni muujiza ya vipi? Lakini bado watu walikanusha, walipinga. Wa idhi istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Na baadhi wanaviona wanasema ni jiwe fulani ambalo kiasi chake yani kilikuwa ni kama vile kichwa cha mtu. Yani kijiwe kidogo dogo tu, sio kikubwa sana. Yani kama vile kichwa cha mtu. Wengine wakisema kilikuwa ni kikubwa kama vile dhiraa moja. Yani upana ni dhiraa na urefu vile vile pia ni nini? Ni dhiraa. Ambaye baada ya hapo ilikuwa pale maji yanapotoka, wanapotosheka, Musa anapiga tena lile jiwe, maji yanakata. Alafu linabebwa, wanasafiri nalo. Wakihisi kiu, sijui wanahitaji maji, linawekwa chini. Harun alayhi salatu wasalam yualiteremsha, Musa yualipiga, maji yanatoka. Wakitosheka labebwa. Yaani jiwe la kawaida tu labebwa, yani wanaenda nalo. Pale pale wakihitajia maji yanatoka. Wakitosheka yanakata. Wanalibeba. Wakihitajia yapigwa latoka. Wahakadha. Yaani miujiza wanayo lakini bado. Shehe, ni muujiza mkubwa sana huo. Na Mtume SAW alipata muujiza mkubwa zaidi ya huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, enzi za masahaba walipokuwa na kiu, yeye Mtume SAW, masahaba walipomwambia Mtume SAW, ya Rasulullah, tuna kiu, hatuna maji ya kushikia udhu, hatuna maji ya kunywa ya kupikia, tunaomba maji. Mtume SAW yeye vidole vyake mikono yake akaomba dua tu, maji yakawa yanatokea huko. Yaani akaweka hivi, maji yanatoka na miminika. Sasa maji kutoka kwenye jiwe na kutoka mkononi ambaye ni mishipa ya damu, ni ipi kali zaidi? Maanake kwenye jiwe kawaida maji yanatokaga kwenye mawe, si ndio hivyo? Milimani huko si maji yanatoka kwenye mawe. Lakini hii ya kutoka kwenye mishipa ya damu, yani vidole, anaweka tu hivi. Watu wanashika udhi, yani anabubujika ya kufa mtu. Watu wanateka, wanaoga, wanafaa kila kitu, wakitosheka anakata. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ya mtume ndio kali. Unaona? Na ndio maana wanavyoona wote wanatuambia hakuna muujiza wote uliowahi kutokea mitume waliotangulia isipokuwa kwa umma huu, ummatu Muhammad, muujiza ule umetokea. Ima ni kwa kile mtume SAW au kwa umma wake. Muujiza wote ule unaojua. Angalia kama huu. Ilitoka kwenye jiwe ya mtume SAW, ilitoka kwenye nini? Kwenye vidole, kwenye mishipa ya damu. Hii ndio kali zaidi. Na maji masafi kabisa yakatoka, watu wakanywa, wakatumia vizuri mwanzo mwisho. Faqulna idrib bi'asaka al-hajar, tukasema kumwambia Musa, we Musa, piga kupitia fimbo yako hiyo ulionayo jiwe. Famfajarat minhu 12 aina. Baada ya Musa kufanya vile, alipopiga kwenye lile jiwe kukatokea mabomba 12. Kad alima kullu unasin masharabahum, kila kabila, kila koo la kibanu Israel wakapata sehemu yao ya kunywea maji ili kusiwepo na nini, na muingiliano. Na hii ni kuonesha kwamba vile vile pia walikuwa ni watu wenye asabia kali. Manake ni jamii moja lakini bado pia wanatengwa tengwa, yani wanatengwa tengwa, na maana bado pia wana asabia baina yao kwa wao. Kulu washrabu min rizqillah, kuleni kwenye ile manna na salwa mlioteremshiwa, washrabu kunyoni kwenye haya maji mlioletewa. Tuko moja wa Sheikh. Kulu yani min almanni wasalwa, washrabu min hadha alhajar, yani maji hayo yaliyotoka kwenye jiwe hili. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msieneze ufisadi katika ardhi. Ndio maana wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yani msieneze ufisadi katika ardhi. Yani kuleni kwenye manna na salwa mlioteremshiwa, na vile vile pia mnywe maji haya mliopawa, na msieneze ufisadi katika ardhi. Na ufisadi mkubwa unaoenezwa katika ardhi ni Allah kukufuriwa, Allah kushirikishwa. Vile vile pia watu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa ufisadi mkubwa ambao unaenezwa katika ardhi hii. Aya nadhani iko wazi. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kuwakumbushia neema alizowapa hao banu Israel akiwaambia, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardhu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Kumbukeni pale ambapo mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, tumechoka sisi na chakula aina moja, kila siku chakula cha kutoka juu tumechoshwa nacho, tumechoka, si hataki tena vyakula vile. Kila siku chakula kile kile, chakula kile kile, chakula chenyewe kinatoka juu, alafu wamechoshwa. Yaani wanataka wakapigike wenyewe, waende wakapalilie, walime, wafanye nini. Yaani wao ile riski ya kuja tu hivi hivi, yaani imewachosha. Angalia binadamu alivyo yani. Ukipata raha pia unachoka, unatamani kupigika. Unaona? Laiti ukaambiwa bwana wewe kazini kule wewe tulia miezi mitano usiende kazini, kila mwisho wa mwezi utakuwa unalipwa mshahara wako. Unachoka tena. Fadhali hata ningekuwa nadamka asubuhi asubuhi. Unaona? Nishazoea kufanya kazi bwana, sasa nimekaa tu nimezembea nini? Mazoezi hata sipigi. Afadhali nikapigike huko. Tena unatamani kupigika. Yaani binadamu yani tunaga shukrani. Ukipata hali hii unalalamika, ukipata hali hii unalalamika. Kwa jamaa hawa walilalamika wakasema, la nasbir ala taami wahid. Hatuwezi tena tukaendelea kuvumilia chakula aina moja kinachotoka juu tu kila siku. Tunahitaji vyakula aina nyingine yani. La nasbira ala taami wahid. Kwa hivyo fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ardh, tuombe kwa Mola wako atutolee vile vyakula vinavyooteshwa huku ardhini. Vya juu vimetuchosha, tunataka vya ardhini, mihogo, umeona, mboga mboga za majani, sukuma wiki, sukuma mwezi. Tunataka pia kula vile makabeji, umeona, yani viazi vitamu, sijui nini, magimbi. Yaani wanaomba hivyo vitu, yaani wamechosha na vyakula vya juu, vya nguvu yani. Vinawajia pasina wao kutaabika, lakini wamechoka. Kufad'u lana rabbak, tuombe kwa Mola wako, kwa Mola wako. Tena angalia fad'u lana rabbak, kana kwamba si wako yani. Wale wasio tuombe kwa Mola wetu. Tuombe Mola wako. Yaani kana kwamba wenyewe anajivu yani hausiki. Sinatakiwa yani tuombe kwa Mola wetu, si ndio hivyo? Lakini fad'u lana rabbak, kana kwamba si wako yani. Na ni wako tena amewapendelea kweli kweli. Lakini bado yani hawataki yani. Yaani walivyo majeuri yani, walivyo wabishi. Yaani bado Israeli ni vichongumu sana. Yani. Fad'u lana rabbak, tuombe kwa Mola wako, yukhrij lana mimma tumbitu al-ardh, atutolee vile vinavyooteshwa ardhini, vinavyoota ardhini, mimbaqliha, kutokana na zile mboga mboga zake. Bakli ni mboga mboga. Wanasema wanavyoni, bakli ni mti ambao hauna muundi, yani inaotea huko huko chini tu ikaishia chini chini, si yenye kupanda yani kwenda juu, miti ya midogo midogo tu ya chini chini, mboga mboga za majani hii sijui nini, vitu vidogo vidogo hivi vya kawaida ambavyo havipandi kwenda juu yani. Vinatambata yani, vitu vya chini chini tu, hivyo vinatambama vitambaye, lakini viapo vitu vya chini kwa chini, ndio mimbakliha, mboga mboga yake yani, mboga mboga yani zinazotoka ardhini, jamii fulani ya mboga mboga yani zote kwa ujumla. Waqithaiha, na matango yake. Na maana wanaomba pia matango, wamechoshwa na nyama. Ito watu wanaomba matango isi. Tena matango wenyewe ni matango pori. Mwanake stifa ni matango pori. Umeona? Sio matango ya kawaida, matango pori yani. Jamaa wanaomba matango pori. Umeona? Wafumiha. Hii fumiha kuna tafsiri mbili za wanavyoni. Tafsiri ya kwanza fumiha yani wafumiha. Wafumiha yani na kitunguu saumu yani. Fumiha yani fumiha. fa natha yani fumiha ay thumiha, na thum ni tunajua ni kitungu saumu, yani kitungu saumu. Kauli ya kwanza hiyo wanavyoni, na maana pia waliomba vitungu saumu yani. Na tafsiri ya pili ambayo ndio ya nguvu kidogo, ingawa pia ya kwanza ni ya nguvu, wafumiha yani na ngano yake, walitaka ngano yani kupiga kutengeneza mikate yani. Na ngano ndio chakula ambacho kimetumika miaka nenda rudi yani. Yaani ngano inatumika kwanza duniani, inatumika sehemu kubwa sana. Na ni chakula cha kale na kale yani. Ngano na nyama ni vyakula vimetumika tangia muda mrefu sana. Kwa hiyo anaomba pia yani wapate ngano. Unaona eh? Wafumi yani na ngano yake. Waadasiha na dengu yake, dengu, wanaomba dengu pia. Unaona eh? Dengu hizi choroko choroko, njugu njugu mawe hizi, hizo ndio adas. Yaani tu vyakula vya juu vimewachosha, wanaomba njugu mawe na dengu sijui na vitu hivyo. Choroko choroko hivi. Ndio wanaviomba, wanaona ndio vizuri yani kuliko vile wanavyoteremshiwa kutoka juu. Ndio adas, adas ndio hiyo dengu. Wa basali hana vitunguu. Waje kukutana hapa hivi mashiwa vitunguu yani. Unaona? Wa basali hana vitunguu. Yaani ndivyo vitu walivyokuwa kiviomba. Asa Mtume SAW ambaye Nabii Allah Musa akauliza, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hivi mna hivi akili zenu ni za vipi? Tastabdiluna alladhi huwa adna, mnachagua kile ambacho ni duni, billadhi huwa khair, mnaacha kile ambacho ni kizuri. Yani nyinyi mnachagua kibaya, afwan, mnachagua kibaya, mnatanguliza kibaya alafu kile kizuri mnakiacha. Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hivi mnabadili, mnachukua, mnachagua kile ambacho ni kibaya alafu kile kizuri mnakiacha, mnakitema. Ni akili za vipi yani? Vitu vinatoka juu mashekh, watu wanakula muda wanaotaka yani, wanachukua chakula yani hawahangaiki. Hakuna cha kwenda kulima, hakuna kudamka. Maanake unajua wakulima saa 9 usiku wameshadamka shambani huko, anapiga mpaka pale alfajiri yani ashakata karibia eka kadhaa, si ndio hivyo? Akichukua nini yake, akipiga ugali wake pale na uji, anapiga tena hadi saa 4. Ndio pale jua limewaka kidogo, anaenda kupumzika, alafu anasubiria saa 9, saa 9, saa 10, anarudi tena kumalizia. Akirudi nyumbani ni jioni. Yaani wanataka yani ile mihangaiko hiyo. Kwa anaulizwa, atastabliuna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hivi mnatupa kizuri, mnachukua kibaya? Wakaambiwa, hivi mlivyoviomba wala haina haja mimi kuombea dua kwa Allah. Ihbitu Misra. Nendeni mijini huko mtavipata. Ihbitu Misra yani rudini mijini. Maanake si walikuwa huko kwenye mihangaiko majangwani huko, na vitu vile walivyoviomba havipatikani majangwani, vinapatikana mijini yani. Maanake vile ni vitu vinapatikana wapi? Mijini, sio majangwani. Kwa kaambo ihbitu Misra, rudini kule mijini. Na hiyo Nabii Allah Musa anawaambia vile, maanake anajua hawezi rudi, maanake wamo ndani ile zamanuti. Kwa kama mnataka hivyo na ubishi wenu, rudini kule mtavipata, na najua haiwezekani wakarudi. Kwa ile ni amri ya taajizi yani, kama alivyomwambia Allah, qul kunu hijaratan au hadidan, kueni mawe au kueni vyuma, na inawezekana wakawa ni taajizi yani. Na maana hivyo mlivyoviomba hamtokaa mvipate, kwanza mtaendelea kupigika hivi. Si mnaona mnapigika? Basi endeleeni kwanza kupigika. Unaona? Ndio hivyo. Ihbitu Misran fa inna lakum mas'altum, mkienda kule mtavipata vile mlivyoviomba. Mkienda kule mjini mtavipata vile mlivyoviomba. Na Misra hapa hivi kuna kauli mbili za wanavyoni. Kauli ya kwanza wanasema Misra ni ule mji wa Misri. Mji wa Misri tunaofahamu, ambao mwanzo alikuwepo huko wapi? Misri. Na Misri ndani ya Qur'an imetajwa mara 5. Yaani Misri ndani ya Qur'an, yani lafzi ya Misri imetajwa ndani ya Qur'an mara ngapi? Mara 5. Mara 4 zote imekusudiwa Misri, ile Misri tunayojua. Lakini mara moja ndio hii hapa imetajwa Misri, hakumekusudiwa tu mjini. Maana yake Misri pia ni nini? Ni mji. Na kwenye aya hii hakuja kusudiwa Misri, ule mji wa Misri, bali kumekusudiwa yani nendeni mjini, mtapata hivyo vitu mlivyoviomba, sio vya huko majangwani. Huko majangwani havipatikani. Tuko moja wa Sheikh. Aiwa. Allah yasema wadhuribat alayhim dhillatu wal maskana. Allah subhanahu wa ta'ala akawapiga maisha ya kidhalili, yani akawapa adhabu ya kubakia kwenye udhalili, wal maskana, na ufukara, umaskini. Yani walikuwa yani Allah aliwajalia, aliwaandikia ya kwamba hawa watabakianga kuwa ni madhalili tu. Maanake wamepewa ofa mbalimbali, lakini bado yani wameonyesha vichongumu yani. Wameendelea kubakia kuwa ni vichongumu. Ndio maana Allah akawaandikia kwamba watabaki kuwa ni madhalili. walmaskana, tena na maskini kwa muda mrefu. Wabau bighadhabin min Allah, na wakaambulia ghadhabu na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana bau, wakaambulia, wakapata, wakastahiki. Wakastahiki nini? Hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hayo, dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah. Walifikwa na yote hayo yaliyofika, manake walikuwa wakizikanusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, wayaktuluna nabiyina bighairi alhaq, vile vile pia walikuwa wakipenda sana kuua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina haki. Yani manake hakuna sheria inaamuru mitume wa Allah kuuawa, lakini wenyewe walikuwa wakiua mitume wa Allah pasina sababu yote. Ibn Mas'ud anasema baadhi ya masiku hao banu Israel walikuwa wakiua mitume wa Allah 300 kwa mara moja, yani kwa siku moja mitume 300 wanauawa na hao banu Israel. Hebu tizama, ni mitume wa Allah ambao hawana makosa yote, lakini wanauawa kwa siku 300. Ndivyo anavyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Na ndio maana Allah akawaambia, akawasemea kwamba yaktuluna nabiyina bighairi alhaq, dhalika bima asaw, yaliwafika hayo yaliwafika kwa yale makosa yao waliokosea, kwa ule uasi wao waliouasi, wakanu ya'tadun, na kuchupa kwao mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio yakawafika hayo yaliowafika kipindi hicho. Nadhani tumeelewa hizo ayati vizuri. Tubrashi mara moja. Kumbuka vile vile pia, mkumbuke pale tuliposema kuambia, ingieni kwenye mji huu, ndani ya mji huu, mtakapoingia humo ndani, mle kwenye huo mji chochote kile mnachokitaka kwa raha yenu pasina kubugudhiwa na yote yule. Na mtakapokuwa mwaingia mle mjini, muingie hali ya kuwa nyie ni wanyenyekevu, mumeinama huku mkiwa mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na msamaha. Na mtakapofanya hivyo, Allah atawasamehe makosa yenu, na vile vile pia wale wafanya wema ataendelea kuwazidishia wema. Lakini watu wale walibadili yale maneno waloambiwa, wenyewe wakaleta maneno mengine, wakasema hinta, tupe chakula, tupe chakula. Walipofanya vile, Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia adhabu itokayo juu mbinguni kwa kule kutoka kwao kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile pia mkumbuke pale ambapo Musa alipoomba mvua, yani alipoomba maji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutakwa na banu Israeli kufanya vile, na Musa alipoomba dua ile, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamuru Musa akimwambia, kupitia fimbo yako ipige hilo jiwe lolote lililoko mbele yako, na maji yatatoka mengi. Na kweli alipopiga kwenye jiwe lile, kukatokea mifereji 12. Wakaambiwa kwanza, mifereji ile ilipotokea, kila moja, kila kabila likajua sehemu yake ya kunywa maji. Wakaambiwa, kuleni katika riziki ya Allah mloruzukiwa katika ile manna na salwa, vile vile pia mnywe maji mloruzukiwa na Allah, na wala msieneze ufisadi katika ardhi. Vile vile pia kumbuka, mliposema kumwambia Musa, hatuwezi tena kuendelea kusubiria chakula aina moja, tuombee kwa Mola wako atutolee chakula kinachoota ardhini, kama vile mboga mboga zake za majani na matango yake na saumu yake, au vile vile pia na ngano yake na dengu yake na vitunguu vyake. Musa akawaambia, hivi mnabadili kile ambacho ni kibaya mnakiacha kizuri? Basi hivyo mlivyoviomba, rudini ukule mjini, mtakuwa ni wenye kuvipata. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwaandikia watu wale kuwa watabakia kuwa wanadhilla, na vile vile pia ufakiri, huku wakawa ni wenye kustahiki hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hayo yaliwakuta, manake walikuwa wakizikanusha aya za Allah, vile vile pia walikuwa wakiua mitume wa Allah pasina haki. Yote hayo yaliwakuta, yaliwakuta manake waliasi, na vile vile wakawa wanachupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.